Шановныя слухачы, мне здаецца, што не памылюся, калі скажу, што многія з нас мала думаюць пра тое, што наше жыццё на зямлі калісьці прыйдзе да канца. Ясна, што гэта не зусім прыемная думка. І чаму нам займацца гэтым пытаннем, калі трэба больш думаць пра жыццё, чым пра смерць? Можа, яно і так. Але тым не менш, мы робім памылку, калі не дазваляем сабе хоць час ад часу падумаць пра тое, што мы назаўсёды не застанёмся тут на зямлі. Дык чаму сёння закранаю гэтае пытанне? Дзеля таго, каб прыгадаць сабе і вам, што ёсць і прыемны бок у справе нашай немінучай смерці. У 11 раздзеле «Дабравесці паводле Яна» мы чытаем аб адным здарэнні, калі родны брат дзвюх сясцёр нечакана захварэў і памёр. Яны ўсе сябраваліся Ісусам Хрыстом. Христос пачуў пра захворванне і смерць Лазара і пайшоў да сёстраў толькі пасля таго, як памёр іхні брат. Адна сестра, пабачыўшы Ісуса, сказала яму, што Лазар не памёр бы, каб у той час быў з імі Христос. На гэта збавіцель адказаў: «У воскресне твой брат». Яна кажа яму: «Ведаю, што воскресне ва воскресні, у апошні дзень». І тут жа мы чуем цудоўныя словы Христа: «Я ёсць у воскресні і жыццё. Хто верыць у мяне, калі і памрэ, а жыве, і кожны, хто жыве і верыць у мяне, не памрэ вавекі». Мы далей чытаем, што прывялі Христа да магілы, і там жа Збавіцель уваскрасіў Лазара з мёртвых. Гэта даволі цікавае пытанне. Ці пасля смерці чалавек ізноў можа жыць? Біблія вучыць, што жыццё не канчаецца поўнасцю пры смерці чалавека. Наадварот, яно працягваецца, але ў іншым выглядзе і свеце. У кожнага чалавека існуе і працуе душа, якая не перастае свядома існаваць. Што тычыцца вучэння Біблії аб тым, што здараецца з чалавекам пасля смерці, справа не ў тым, ці працягвае існаваць памерлы або не, а ў тым, у якім відзе і дзе будзе існаваць душа таго, хто памёр фізічнай смерцю. Христос сказаў, што ён ёсць у воскресне і жыццё, і кожны, хто верыць у яго, будзе жыць вечна. Ён ажыве. Калі гэта так, дык мы чуем з вуснаў Христовых сапраўды радасную вестку. Бо каму з нас не хочацца жыць далей? Калі мы верым у Хрыста, дык маем абіцанне, што будзем жыць вечна. Нават у Старым Запавеце мы сустракаем паняцце, што чалавек працягвае існаваць пасля цялеснай смерці. Старадаўні муж Божий Йоў засведчыў пра гэта, калі выказаў такія цудоўныя словы: «Я ведаю, што заступнік мой жывы і стане пасля мяне над зямлёю. І пасля таго, як мая скура будзе разбурана, і з плоці маёй я ўбачу Бога. Я ўбачу яго сам, мае вочы, не вочы іншага ўбачаць яго». Людзі старазапаветных часоў жылі з надзеяй, што пры смерці ўсё не канчаецца, але прыйдзе лепшы час. І мы можам давяраць Ісусу Хрысту, калі ён кажа, што ён з'яўляецца крыніцай у воскрэсення чалавека да новага жыцця і існавання. Што Біблія адкрывае нам пра стан чалавека, які жыў на зямлі, веруючы ў Ісуса Хрыста і памёр? Дзе ён цяпер? І ці ён усведамляе, дзе знаходзіцца і з кім мае справу? Шмат пра гэта ў Біблії не пішацца, але даюцца некаторыя намёкі. Напрыклад, апостол Павел пісаў пра тое, што ён хутчэй хацеў бы пакінуць зямное жыццё дзеля таго, каб з'явіцца перад Господам Богам і быць у ягонай прысутнасці. Вось так ён выказваецца на гэты конт: «Для мяне жыццё – Христос, і смерць – набытак. А калі жыццё ў целе дае плод маёй дзеі, дык не ведаю, што выбраць. Вабіць мяне і то, і другое. Хочацца і развязацца, і быць з Христом, бо гэта непараўнальна лепей, а заставацца ў целе больш патрэбна вам». Апостол, відаць, радасцю чакае моменту, калі ён зможа пакінуць зямлю і з'явіцца ў прысутнасці Хрыста. Ён называе гэты працэс набыткам, гэта значыць, куды лепшым жыццём. Ён мяркуе, што ў той час ён будзе ў поўнай прытомнасці. Амаль тое самае мы заўважаем, калі апостол піша вернікам у Карынфе, што будучы на зямлі, ён застаецца ў добрым настроі, ведаючы, што пакуль мы ў целе, дык далёкія ад Господа. Але калі жывём надзеі, дык маем жаданне хутчэй пакінуць цела і стаць перад Господам, каб быць у ягонай прысутнасці. Для апостла Паўла смерць не была ганебнай з тае прычыны, што ён жыў надзеяй, што з'явіцца ў прысутнасці Господа Ісуса Хрыста і назаўсёды будзе вызвалены ад зямных турботаў і цяжкасцяў. Усё гэта залежыць ад таго, што было сказана Ісусам Хрыстом, што ён ёсць у воскрэсне і жыццё, і кожны, хто верыць у яго, ажыве і будзе жыць вечна з ім. Христос доказал, что говорил правду, бо Божою силою был у воскрешен из мертвых. Ці вы калісьці зауважили, як у воскрешенне Христа змінило ягоных вучняв і інших послідовников? Спалахливых людей яно перетворило їх у глибоко переконаних свідків воскреслого Христа. Яны почали смело і отважно розказувати іншим людям про воскрешення Христа і заклікали всіх до уверування і життя поводля ягоної волі. Хрысціянская гісторія сведчыць, што кожны вучань памёр за сваю веру ва ўваскрэслага Хрыста. Чалавек не ахвяруе сваім жыццём за выдуманую хлусню, што і сведчыць аб тым, што вучні былі поўнасцю перакананыя ў сапраўдным ўваскрэсні Збавіцеля з мёртвых. Гэты факт павінен мець асабліва важнае значэнне для кожнага з нас, паважаныя слухачы. У ніякай іншай рэлігіі мы не сустракаем падобнага ўваскрэсення, толькі ў хрысціянстве. І якое значэнне мы знаходзім ва ўваскрэсні Хрыста з мёртвых? Перш за ўсё, гэта дае нам надзею, што мы часу не марнуем, калі робім усё магчымае, каб выконваць волю Божую, бо прыйдзе той дзень, калі атрымаем вялікую знагароду за вернасць Богу і Хрысту. А гэта напоўніць нас вялікай радасцю, якая будзе трываць на векі вечныя. У святле Хрыстовага і нашага будучага ўваскрэсення апостол Павел напісаў: «Дык вось, браты любасныя, будзьце цвёрдыя, непахісныя, заўсёды занятыя справай Гасподняй, ведаючы, што праца вашая не будзе дарэмнай у Бога». Па-другое, калі Христос уваскрэс мёртвых да новага жыцця, дык тое самае здарэцца з кожным, хто верыў у яго і жыў для ягонай славы. Гэта праўда, што ў самой смерці чалавека мы не знаходзім ніякай асаблівай радасці, толькі сум і боль, бо мы не хочам разлучыцца з дарагімі нам людзьмі, ці то са сваякамі, ці з блізкімі сябрамі. Але радасная хрысціянская вестка заключаецца ў тым, што веруючыя ў Хрыста зноў бачаць і будуць мець блізкія адносіны са знаёмымі памерлымі, якія таксама верылі ў Збавіцеля Хрыста і ў жыцці служылі яму. Так і піша апостол Павел: «Не хачу, браты, пакінуць вас у няведанні пра памерлых, каб вы не маркоціліся, як іншыя, што не маюць надзеі. Бо калі мы верым, што Ісус памёр і ўваскрэс, дык і памерлых у Ісусе Бог прывядзе з ім. Сам Господь пры абвяшчэнні, пры голасе арханёла і трубе Божай зыдзе з неба, і мёртвыя ў Хрысце ўваскрэснуць раней, а потым мы, хто застанецца жывы, разам з імі ўзятыя будзем на воблакі на сустрэчу з Господам у паветры, і так вечна з Господам будзем». Па-трэцяе, дзякуючы ўваскрэсенню Хрыста з мёртвых, кожны сапраўдны вернік сёння атрымоўвае ад яго сілу на поўнае паспяховае хрысціянскае жыццё. Мы ніколі не маглі б мець перамогу над рагамі без удзелу нашага Збавіцеля ў нашым жыцці. Калі мы каемся ў сваіх грахах і з верою навяртаемся да Ісуса Хрыста, просячы даравання і вызвалення ад грахоў, ён прыходзіць да нас у відзе Духа Святога, ачышчае нас і дапамагае нам жыць правільна, згодна з Божымі запаведзямі. Гаворачы са сваімі вучнямі, Христос аднойчы сказаў, што без яго яны не могуць прыносіць устойлівы духовны плод. «Я лаза, а вы галіны. Хто застаецца ў ва мне, і я ў ім, той родзіць многа плоду, бо без мяне не можаце рабіць нічога». Уваскрэслая сіла Хрыста шчодра ўліваецца ў сэрца кожнага чалавека, які прыходзіць да яго з вераю і паслушэнствам. без збавіцеля Хрыста не можа быць і не бывае хрысціянскага жыцця. Ён духам святым умацоўвае нас, каб мы жылі шчаслівым і паспяховым хрысціянскім жыццём. Ніколі не забудземся аб гэтым. Шаноўны слухач, ці ты перажыў тое, што Біблія называе нараджэнне звыш? Гэта значыць духоўнае адраджэнне, што веруючаму даецца духам святым. Калі не, дык навярніся да Хрыста і папрасі, каб ён прыйшоў да цябе і даў табе новае жыццё. Калі мы звяртаемся да яго з такою просьбаю, ён прыходзіць да нас і адказвае на нашую малітву. А што тычыцца нас, якія ўжо прыйшлі да Хрыста, уверавалі ў яго ды атрымалі новае духоўнае адраджэнне, будзь маім далейшым спадзявацца на яго, просячы ягонай умацавальнай сілы для праведнага хрысціянскага жыцця. І ў выніку гэтага прыйдзе той час, калі мы зможам разам з апостолам Паўлам сказаць: «Смерць, дзе твоё джала? Пекла, дзе твоя перамога? Дзякаваць Богу, які даў нам перамогу Господам нашым Ісусам Христом».